Ale można się już dowiedzieć co nieco o nowej muzyce zespołu na stronach internetowych grupy, także na Facebooku. Są już pierwsze, to się mówi teraz tak, zajawki. Muzycy grupy opowiadają trochę o pracy w studiu, o tym, jak ta płyta będzie brzmiała. Oczywiście nie zdradzając jeszcze wszystkich tajemnic, bo te wszystkie poznamy dopiero, kiedy album się ukaże w połowie października. Na początku września ma się pojawić pierwszy singiel. Nie muszę dodawać, że niecierpliwie czekam i na singla, i także na całą nową płytę. W tym oczekiwaniu pomaga nam muzyka sprzed lat. Dzisiaj wylosowałem z półki płytę z muzyką z roku 2001. siedzieć chcę. Po to deszcz by ciągle padać, a słońce by oślepiać mnie. Myślę, że nie ma o czym gadać. I na mniej, tym mniej się gadać chcę. To proste tak, aż nie wypada mędzić i wymądrzać się. Także uda się i na mnie, tym jaśniej widzę, że składa się, co ma się składać, a krzywy już prostuje się. Człowiek wózków i dziury w całym. Kolejne dwa utwory z płyty z muzyką zespołu WWF. W. Zestaw Taras Polski jak zwykle na gościnnych stronach trójkowych, zaprzyjaźnionej z audycją Taras Polski, audycji mało obiektywnie, czyli polskieradio.pl / trójka / MO. Katarzyna Nosowska z płyty 8. Przyniosłem ten album tydzień temu na noc z wtorku na środę i okazuje się, że słuchało nam się tych piosenek doskonale wspólnie. Widzę to także na Facebooku zaprzyjaźnionej z audycją teraz polskiej audycji Mało Obiektywnie, czyli facebook.com/maloobiektywnie. No zdecydowanie. Utwór Kto? To widzę, że nie tylko moja faworytka z tej płyty, ale i inne piosenki także doskonale brzmią. Daj spać na koncercie Katarzyny na warszawskim przystanku Męskiego Grania. Ach, to było to. Mam nadzieję, że pojawi się Katarzyna na zestawie płytowym już Męskie Granie 2014. Będziemy mogli sobie wspominać te wyjątkowe chwile z muzyką na żywo. Zostajemy jeszcze przy płycie numer 8, Tętent i Olesie Nosowska. Szykuje się źdźbłem złotym ostatnim. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku, rosa śni. Tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leżę cicho na wznak. Ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Katarzyna Nosowska z płyty 8 z roku 2011, Tętent i Olesie. Piękne świerszcze, prawda? Na tej płycie również są. No i tak sobie myślę, czy to nie jest już czas na coś nowego, pani Katarzyno? Chyba już jest. To płyta sprzed 3 lat. A teraz album, który ostatnio zamykał nasze spotkania w audycji Teraz Polskie. Pomyślałem sobie, że musimy sprawdzić, jak ta muzyka brzmi nie już przed samą 4, ale zdecydowanie wcześniej. Więc już teraz do tej płyty wracam. Już opowiadałem to chyba kiedyś na antenie Trójki. To jest płyta z dość ciekawą historią, bo ja najpierw posłuchałem jej raz i drugi i gdzieś tam odłożyłem na półkę. I pomyślałem sobie, no, wracać do niej za często nie będę. Ale kiedy potem usłyszałem muzykę przez radio, a konkretnie w audycji Piotra Meca, w liście osobistej, zabrzmiała mi zupełnie inaczej. No i od tej pory ta płyta to jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatnich kilku lat. To już zdecydowanie mogę teraz powiedzieć. Jaka to jest ta magia radia? Magia radia jest niezbadana. Tomasz Makowiecki. To bardzo ważny album dla Tomka. O tym wielokrotnie mówił w wywiadach, także w wywiadach naszych trójkowych. Your Foreign Books, a wcześniej Dziecko Księżyca, kompozycja otwierająca płytę Moizm. No i właśnie w tym pierwszym utworze dwóch gości się pojawia, to też ważne postaci. Józef Skrzek i Daniel Blum. Tomasz Makowiecki, jego płyta Moizm, całkiem niespodziewanie staje się jedną z głównych bohaterek naszych sierpniowych spotkań w audycji Teraz Polskie. A może byśmy tak wybrali się na koncert? Yeah. Tak się zaczął ten koncert. No właśnie. Dobry wieczór, panowie. Rafał Borycki, Mariusz Dęc, Maciek Dzierżanowski, Michał Jastrzębski, Filip Różański i Hubert Dobaczewski, czyli Spięty. czyli zespół La Oche na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 27 października 2013 roku. Jak napisała na okładce tej płyty prowadząca ten koncert Agnieszka Szydłowska, w 2014 roku 15 urodziny zespołu. I to był szósty koncert zespołu La Oche w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem nie chodziło o przedstawienie nowej płyty, tym razem wspólnie nagrywaliśmy płytę. No właśnie. Trzymam ją teraz przed sobą w naszej serii Koncerty w Trójce z pomarańczową okładką zespół La Oche. Spięty udzielił wywiadu. Można go znaleźć w magazynie Gazety Wyborczej, tym świątecznym magazynie 15 sierpnia. Można go też znaleźć na Facebooku zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskiej Audycji Mało Obiektywnie. I Spięty opowiada o wielu sprawach. Na przykład mówi tak. Co roku mnie pytają, czy poszedłbym do powstania. Iść to ja sobie mogę do spożywczego tu obok. O, na przykład takie rzeczy mówi Hubert Dobaczewski. To długa rozmowa, ale polecam ją tym z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z nią. Naprawdę warto przeczytać. No w ogóle myślę, warto czytać. Człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku spartolili. Ale na Boga nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój pisiu miętowy. Zsyłam potop utopię, waszą. Urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro! Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie, utopię, waszą utopię, utopię w potopie, hydrowieku, stąpienie, o, o, o, o. zdążyłeś. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był nowy gość, co się czasem spinał, ale uwierzył i gdy wszedł po gnoju, smród już się go nie imał. Płyń, chłopaku, płyń! Płyń, nie odwracaj główki, ty płyń! A ja utopię waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię, utopię w potopie, hydropieku są piosenka z dedykacją dla Lurda. pasażera. Życie jest jak tramwaj. Życie jest jak tramwaj. Trzeba wiedzieć, kiedy wysiąść. Zatłukłbym kanalię, mógłbym przysiąść. Pięty i Lao Che na koncercie w Trójce. Astrolog, hydropiekło wstąpienie i życie jest jak tramwaj. To świetna płyta jest, ze świetnego koncertu, ale przecież chyba nie możemy posłuchać całej na raz. Nawet w 3-godzinnym wydaniu audycji Teraz Polskie. Spięty i wywiad z nim polecam. Można znaleźć w internecie oczywiście również. Z magazynu świątecznego Gazety Wyborczej. No, ma chłopak parę rzeczy do powiedzenia też. Do wyśpiewania również, jak było słychać. Teraz nie koncertowo będzie, ale no właściwie po części tak, bo ciągle wspominam to spotkanie. Najpierw z muzyką i